بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قدر العارفين وإمام الصديقين أبو عباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي علي الحرازم ناقلا عن شيخنا وسيرتنا الى ربنا ابو العباس احمد التجاني رضي الله عنهما وارضاهما وعنا بهما في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق من جواهر المعاني وبلوغ الاماني. قوله والجانية يعني الجان ما غاب عن الابصار واستتر، وذلك شامل للجان والملائكة ولجميع من غاب مثلهم عن عين الانسان، فهو صلى الله عليه وسلم افضل افضل الجميع. لول غيسون نكو ديم فوالا الجان مانام انس والجان يتجانيت موم لا واخني الجان مانام موي ليپ لو خامت ندو فادو تي بتي ولا بتي با بار مورو تي لول دا فا لامبو تي جيني اك ملائكه اك مبولم نيغا خامت ني دانو فادو ني نيوم wolif geuti nit ne yenenbi mom fo mom yenenbi sallallahu alaihi wa sallam wa sallam tamu sal ko afdal mo gën dal jami am bolem set wala mo gën lepp mo gën jinni nit ni gën jinni manam kon fi jinni yi moy lu faddu ci beuti parce que xam nañ ni li ñuy gis yépp yalla mom yenenbi len gën sallallahu alaihi wa sallam li ñuy gis mom yenenbi gën sallallahu alaihi wa sallam amma li nga xamantene gisunuko tamit yent bi gol sallallahu alaihi wa sallam kon mo gol ñep sallallahu alaihi wa sallam wa wudek wax di ibnu usaymin waxon bes ne ci ben ci waxam yi ne yent bi sallallahu alaihi wa sallam amul manam munu ñoo dogu ci ne mo gën ci li yalla bind liñ xam dal moy mo gën nit ñi mo gën waye dal ci luñ xam dal waye dal mënu ñoo dogu nak ci ne mo gën lepp lu yalla bind ndax yalla neena wayakhluqu ma la ta'lamuna bind na loolu xamut wa habib bi wa habib wa donte ñakul nak fenen fu mu d'accordé ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo gën ñepp manam du soudé sama xalat limay fateliku werna moy né dégg na ko tamit mo wax contraire bi tamit né yentibi sallallahu alayhi wasallam mo gën ci li yalla bind wala mandu té la tamit ci ñu askan la ko ñaari kaddu yépp mo ñu wax rek né léla wax qawlu wax di mu wax né nak sahibul anwar al fakhira sahib borom al arwar lere al fakhira yeji pou kërewu reye yaani mi ngi ci nam anal anwar naka leri hi ñoom umur manam ay mbir la yo xamantene fa'idatun ay bëb aji bëb lañ min hadratul ghaib ci hadratul ghaib hadrat kumpo bi ha luy hadratul ghaib mo ne wahiyata moy hadratu hadaray as-sifat melo yu borom bi wasul asma ak turi lool lañu hadratul ghaib manam hadara melo yu ak turi way te moy hadara alati bi nga xamne taati moy dikke bi lu ulum ci xam xam wala asrar ak mbot wal maarif ak xam han ak xam ragne ak nand wal anwar ak leer wal ahwal ak hal al alati aji kaw ila ma jëm ci li nga xamne la xata det ak njombata la ho diko ñal minul fuyu di ci bëbb wal ma waxi ak may kon leer buñ ko waxe lool la leer manam yiñuy wax wala bi pa nak ñi ngi ñew ci ñi ngi ñew nak ñi ngi doga ñew ci leer biñu doon wax ci walu suluk ñi ngi doga ñew ci leer bobu bobu legi nak ci bir fi leer biñu doon wax al wujud lay tek existence voilà l'existence absolue et cetera ñi ngi doga ñew ci leer bi teki liñuy wax nan diou da and ak leer mais diou dafa and ak leer bobu tamit pa ci wolof ni ngui koy waxe mais ci wa tasawuf ni ngui koy waxe ndax wolof mom buñ ko waxe moy da commencer xess da commencer rafet yaram bi commencer nes nes et cetera wa eh ala mo commencer mel ko xaw gëna rafet touti wa mel ko leer nga tay da nga leer leer djublu won ci bobu leer wa leer gi moy bi nga xamne da fay ñew hein motax leele sa nga deg ga ngay gis ño xamantene subhana rabbi yalla ñu yalla sam dañuy dem ci lool tellement dañu am obsession bobu ba ngay gis da nga ñuy commencer di diiw bu bax wa même bu ñu xéssalu tamit dinañu diiw yo xamne day génné té ak xéddo yépp rek ngir aspirer ci xéttu ko lolu ñuy tuddé lèr ñom hein wa yalla nañu yalla sam alors que lolu ak lèr deug joté wuñu mais dara strictement rien yalla nañu yalla sam amma lèr yi ñi wax fi nak donc mom ay ngot la ak ay xam xam la ak yi ngot ak yi xam yalla manam ak ay wala moy ay leer ay xal yo xamantene yu kawé la yoy ñom ñoy ñew ñoy nak yoy yeb dañuy tukké ci hadara yi nga xamné mom moy hadara hein hadara ko sifati wal asma mom lañu tuddé hadaratul ghaib moy bëbb yi ak may yi wa huwa tamam yarantu bi nak sallallahu alaihi wa sallam bur yaala rayti mo salamta musal ko fi hadal maidan ci gile wal akbar mom moy ki gëna mag khalqillah ci minde fi hazan ci cieur min hadil umuri ci yile mbir wa awsa'um gën ci yaatu la daira ak wërgal wa azamuhum gën ci reyle hazwatan ak cieur manam gu ko ci yalla defal mo ci gëna mag la mo ci gëna reëlé mo ci gëna mo ci ëppulé ak wërngël manam cercle bi nga xamantene fofu la ay mayam nek motax falaw hab bobu waccol ala wala bu joxon ala jami'il alamin ci mbolam minne fi juz'un aw ci rek min alf juz'in ci junni ci mimma ci li nga xamantene yahubu waccina ala ci mom min tilkal anwar ci yoy la leer ha la sara da day mu jëdon mahdal adamike manam neenu kesse fi asra' ma min ci li gëna gaaw ci tarfatil ayni xefu beut deng borom subhanahu wa ta'ala kon manam leer yi mu jox yeen nabi sallallahu alayhi wasallam aduna bi yeb aduna bi yep bu fekkontene manam nek ci fi yalla yi ñu ci bëgg wax sino aduna bi tax ko ri aduna suuf sino na tax ko ri univers bi ñun liñ ci xam diko ci gis ak diko ciow yaatu way bobu limi yaatu limi reey reey yep tax ko reey lu tuti la ci deug deug li ñi wax li nga xamne mom moy aduna bi pire purement deug deug wa yi li ni ñu li gis ni di sama dunya la mo dox na waxa zayna sama dunya bi masabiha wa moy lampe yi manam moy guddi wi mom lañ wax ne borom subhanahu wa ta'ala ne asamanu aduna dama ko taral la dañ ko taral la ay lampe manam ay guddi wi manam étoile té étoile bi nga xamantene mo gëna jégué suñu système bi ñu nek c'est à 4 années lumière donc 4 années lumière année lumière ben année lumière moy ap lumière boudé daw année lumière 10 puissance 8 mètres lay daw par seconde ce qui veut dire manam moy manam 1 milliard non manam 10 puissance 8 manam da nga jindi 3 moy 5 ci kilomètre maam 1805 kilomètres lay daw par seconde 1805 kilomètres moy 100 000 kilomètres donc 100 000 kilomètres lay daw par seconde 300 000 kilomètres par seconde légui boudé day daw 300 kilomètres par seconde nga wax wa seconde bu né 300 000 kilomètres lay daw légui nga xol nga natt ko ci ben année ñaata la ñaata kilomètres lay doon lool mom moy année lumière moy ben wala lool mo ben année lumière légui nak carte yu tollu non fi digënté fi fofa manam kon da ngay jël 300 boudé heure manam da ngay xol 365 jours un quart moy da lay jox 82 manam 8266 hein ci ay heure lolou la lay jox 8266 ci ay heure légui heure yoy ngey multiplier par 60 hein moy 60 minutes yi nga multiplier ko manam nga multiplier ko par 3600 environ manam kon 8260 di 8266 ngay multiplier par 3600 soko multiplier par 3600 nga multiplier ko par 300 000 kilomètres lolou mom moy nombre de kilomètres yi nga xamantene hein mom ngay am ci année bi légui nak 4 fois lola digënté bobu mom moy li gëna jégué bidiw biñu gëna jégué ñun ginnaw jant bi 158 000 kilomètres mo dox suñu digënté ak mom à part donc xam ngeen ni lola aduna bi ñun dañ ci minuscule ñun dañ ci touti lol ba jéggi ci dayo wa légui and ak lolou yépp ñun liñ xam ci aduna bi ak day gis ci bidew yi mi bari ba bidew nombre de bidew buñ ko xolé danaka fim tollu konté ko day xawa jafé mais and ak lolou yépp bari na bidew yo xamné ñun gisunu leen parce que dañu sori fañu nekk et cetera bo ci bolé na ñun fi ñu nekk ni c'est parce que galaxie bi ñu nekk la ñun lañu tuddé la voie lactée manam galaxie bi ñu né mom mo mel ni motax fi sino amna yenen ni galaxie fenen ak fenen and ak lolu yépp lu touti la ci deug li ni wax manam deug li existence bi nekk li nekk té li ci yéme moy yalla bindu ko pour len bindu ko rek pour rek mu exister non amna lutax lolo ci yéme ba paré néna yalla néna daf ko yépp daf ko tagatalal daf ñu ko tagatalal ñun wa sakhara lakum ma fi samawati la wax wa ma fi samawati wa ma fi al-ard dañu am tagatalal na len mbolam ni nek ci asaman yi ak sous lepp ci mom la joge wa subhanahu wa ta'ala yoy yep nak ni yenente bi sallalahu alayhi wasallam yor ci leer manam ci ay xéeti xam xam ci ay xéeti mbout ci ay xéeti may ci ay xéeti bëbb bu fekkonté né waccé lañu ko waccé nañ ko ci aduna bi yépp aduna bi day daal du mujj réduire au néant lolou moy du lepp mais 1 millième bi deng manam ben xat ci millième bi kon day daal aduna bi mu jëru duur au neex d'ailleurs ki ñu wax al fardul jami mom non la mel amna yenn parti ci xéeti xam xam yo xamne yalla dako ko defal yo xamantene part une petite partie ci loolu bu ko buñ ko waccu bu ko aduna bi ci dess manam bu ko dévoiler won aduna bi day daadu mujju reduire on air wa farbu jami am may xawsu bi wala wa mom lañ wax al khawsu mom lañ wax al insanu kamil dafa am ay ki yu bari yu mu yor mom nak mo am possibilité dajale mo am possibilité dajale ay yenn xéetu am yenn xéetu xam xam yi ak yenn xéetu may motax ci buntu bobu fofu la rawé mu fatihul kunuzi sino mu fatihul kunuzi ñom am nañ ay xéeti xam xam yu leen yalla defal yo xamantene mem rawsu bi du ko am amna nangam ci ay xéeti xam xam yu ko yalla may yu leen yalla may yo xamantene ñi mag deug ci ñom ñu mëna am niveau bobu comme khutbu à travers les siècles ñu mag deug ci ñom ñoko mëna am ku melni comme ki ñu doon wax ki Seydou Abdallah ibn Raki Abdussalam ibn Mashish radiyallahu anhu mom jot agon na ci niveau bobu mom amul na xam xam yoy yeb bo xolé al xam xam yi nga xamantene ulumu muhammadiyya lañ deug nangam lañ ci nangam yoy nak mafatihul kunuz ñom nangam rek dañ ci am té ci bir yoy nak ñom motax pool yi ni duñu ag niveau bob motax buñ nan mafatihul kunuz yi loolu lañu rawé khutbu yi loolu lañ leen opéré motax ñu bari ci wallu yi dañuy avant mën nañ fokk né ma fatahul kunuz ñu upp doole khutbu yi ndax ñom dañuy xol angle bobu ci ne ñom yalla da leen di may ñu am yenn xam xam yoy ñu xam na nangam yi kat xam xam la yo xamantene ki mom rek moko ci am manam ma fatahul kunuz rek ñom ñoko mën am ñoo ci mën accéder et puis tamit amna ay xéeti donji lumière donji lèr yo xamantene par jour day wacc ci ñom ma fatahul kunuz manam ñom afraad yi dal day wacc ci ñom te kenn ku ci nekk ci ñom kaaba gi dina ñew individuellement wër la tawaf ci yow nangam yoon kaaba gi ci bopam day déplacer wu ñew tawaf ci yow kenn ku ci nekk par jour waaw kenn ku ci nekk te khutbu bi mom ak limi for ci bir ñom dinañ mankele par rapport ak xéeti dondi lèr yoy di wacc ci ñom tokki lèr yoy di wacc ci ñom par jour khutbu bi dinañ ñom dinañ ko ëppalé ñent dañ ko ci ëppalé ñent par jour bu nekké 5 parti khutbu ben parti lay am dedet nangam la comme tay damay joxé ben chiffre bo xamné du exact comme tay bu don voilà bu don ñom par exemple dañuy am par exemple par jour 20 khutbu bi 19 khutbu bi day am ñaata 16 voilà ñom ñu am da waaw lool mom motax ma fatahul kunuzi motax côté yoy ñom ñu uppalé khutbu bi ñom ñoko ñok gëna fété kaw mais sino yenen côté khutbu bi sino yi wala sino yenen côté yi nak khutbu mo len raw mais amna ci bir nit ñi nga xamantene ci bir ñoñu nonu nga xamni ñoom ci bir khutbu élite lañ ci bir ku melni Seyd Abdou Khar Diolani ñu Imam Ibn Arabi ñoon radiyallahu ñoñu amuñu ñoom am nañu yoy yeb matal nañ ba ëppale nañ sax mu fatahul kunuz yi deug wa ñom moy muhammad yuuna yoy afraad muhammad yuuna yu mak yoy ñoo ñu ëppal nañu ñi nga xamne ñom ñoy kan ñom ñoy ma faté ko ñom ñoo leen fété kaw par contre voilà sinon voilà sinon al imam abul hasan ash-shazibi radiyallahu anhu mom ci xam xam yoyu ma faté ko nozi di am mom amna benn bu ko ci manquer ce qui veut dire que amna benn niveau bu ko serignum uppele sayyid abdus salam ibn mashish radiyallahu anhu mom ci faté ko nozi la bokkum kan ibn mashish radiyallahu anhu no khutba la mais khutbu bo xamantene manam ci bir khutbu yi ñi ci am niveau bobu bari wul voilà aqtab yu mag yi ño am niveau di tolo xam xam yoyu ak ma fatihul kunuz sino ma fatihul kunuz rek ñu upp li ñi ci dess ma fatihul kunuz ko ay afrad lañ ñom ci afraad yi lañ bok mais ñom ñoy voilà ñoy élite afraad yi ñom ñent rek lañ won wa ñom ñent lañu doon ñom tout temps jamono ju ne ñent lañu doon duñ ko sauf ko comme niñ ko waxé won kéro dinañ am ay ki ay suppléant wa wa li nga doon wax kéro ni Ahmed Ismaïl law la wax Cherif ni deug la Nekolam. Si neko. Dama gis nit ñi di yemu ci wala fakk nga nek xodo. Waye man lol dama ko jaxé danaka ak lu doye di la ko jaxé dal aw xaar danaka aw ngañ la jégué sax. Wa ndax lola bo ko rombe da yag ko wax mo xam ko la la tamam ñu tax nit ñi di daw di outil ji di yemu di out ma xama yo xamni yo ba ngay namp ngi ko rom wa si wallah wa dege legi kon manam mais sino al fardul jami' mom khutba bi nonu mom lañ wax wala ay ki yu bari lañ yor ko ay dafa yor ay facet en fait lool tamit eppele nako mo faté hor konosi le fait que mu yor facet yu bari yoy voilà yoyep ay xéeti mbir la yo xamné mom lako yalla jaglal fardu jami'a moy la lay tek le singulier rassembleur le singulier rassembleur manam moy ki voilà moy ki nga xamné voilà al fardu moy ki nga xamné chapacholi la voilà al jami'a bay aji dajale d'accord voilà moy khutbu moy rawf le secours voilà moy rawf wa mom la dañ ko wax khutbul aqtab moy le pôle du pôle ndax moy ndax djuroom ñaari pôle yi mom moy kenn ke dañ koy wax al insanul kamil c'est à dire que l'homme parfait wa non la hein voilà am na ci pouvoir d'admettre ñeneen ñi seen ki quoi waaw mom mo am pouvoir mom amna pouvoir ñep kenn ku ci nek mu wacc la fi nga sa deug ra nga tollu nangu la nga yoron lepp waaw mom day am pouvoir bob mais nak afraad yi mom yilu fu len afraad yi rek la yilu fu waaw waaw afraad mom dañu genn ci kiw autorité ñom danaka di waxtane seen bir sax parce que soy waxtane seen bir ñom dañ lay dégg ñoo wa sa mi ñu nga gaay yu gone yu sop yi ñi ngi di waxtane waaw ko tay xam na lu gone yu sop yi ñi sam donc ñom heure boy waxtane seen bir dañ koy xam wa dañ koy xam so wax sama serigne bo dañ ko xam hmm gaay kemaane ñoom rek ñoom lolu wala amna ñeneen ñu ko am ci walu yi amna amna ñenn ci walu yu yalla yi ñoo xamantene yalla daf leen defal dool nga xamantene ñoom seen tour par exemple boko tuddé rek dañuy ki dañ koy dégg fo mu ne ci kaw suuf bis bo tuddé seen tour ñu dégg ko xam li ngay wax ci ñoom mais c'est que boudé comme ni khutbu bi ni gis nga même mom dañuy wax dañ ko xam nga dañ ko wax al fardul jami' té pourtant mom bokul ci groupe bobu mais sauf que mom ak afrad ñoo bok ñoo tolo pouvoir ñoo tolo pouvoir voilà mais and ak ñom pourtant nit ñi buñ togg ci yenn jotaay ni mom da fay téw tout temps amul dara ci aduna bi dukoy rëcc amul benn xaalu walu yu bu mu xamul maîtriser na walu yu yépp de fond en comble xam na le ñom ñepp kenn par kenn waaw amul kenn ku mu réré ay mbirum kenn ñepp la xam xam seeni mbir bu baax sax xolam mi ngi jakarlo ak nangam ruham mi ngi wéru place sangam bakkanam mi ngi tamit place sangam waaw buñu togué ni té comme ni tok di zikar ni wala yoy non budé ni nga concentré wu non tok en silence non day té ak yow etc etc ku keman la aduna bi yep amul dara lu fi dox ludul yalla ci mom la koy jaarale ruham moy gérer univers bi moy gérer aduna bi mais and ak lool yep dafa discret dafa occulte dafa neubatu doko gis xana nga xam ko mais sinon doko gis ba xam ne deug deug yoy yep mo koy def doko imagine muk abadan donne yent bi la sallallahu alaihi wasallam en réalité sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu radha nabi nono rôle bobu le monsieur jouer depuis mam adama fek ñu koy bind ci banet bi ba kérok ñu wol boft bi and ak rôle bobu le monsieur jouer motax kep ko xamantene ci ñom ni do lulul ben facetom ci ñi nek ci aduna bi manam ci parce que en fait Seyd Ahmed Tidiane do dalon malgré que rôle bobu moko jouer naka jek mais il faut que mu am ko représenter ci alamu shahada voilà ko xamantene moy taxaw taxaway bobu ci alamu shahada motax tout le temps mom moy incarner wu ci nit koku di jouer rôle bobu mais sinon bo dello aduna bi ci gannaaw ba gannaaw amna benn place fofu amna tamit ci univers bi benn place bo xamni Seydou Ahmed Diallo dan fofu la nek di mën di gérer situation yépp ak lenn lu ci nek particule bu ne aduna univers bi lepp mo mu koy gérer mbolam xéetu xam xam yi ci mom lay balé mbolam may wa Yeren Tibi sallallahu alayhi wasallam moko jox role bobu mom Yeren Tibi sallallahu alayhi wasallam xam nga mom moy ki jouer role bobu ci deug mais Sid Ahmed Tidiane radiyallahu anhu mom moy da fek ni Sid Ahmed Tidiane radiyallahu anhu moy batinam lolo tax te comme Yeren Tibi sallallahu alayhi wasallam role bobu mi ngi jouer a travers batinam motax Sid Ahmed Tidiane radiyallahu anhu moy jouer role bobu manam motax lepp lo xamantene dafa balé ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam jaar ci yenenbi alayhi salatu wasallam wala ñu bañ jaar ci yenenbi alayhi wasallam bala mo dem ci kenen ci mom lay jaar motax lo kullu ma faada wa baraza min al hadrat al ilahiyya tatalaqahu dhat an nabiy sallalahu alayhi wasallam wa kullu ma faada wa baraza min dhat an nabiy min an nabiy sallalahu alayhi wasallam تتلقاه ذوات الأنبياء وكل ما فاض عليهم الصلاة والسلام وكل ما فاض وبرز من ذوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تتلقاه ذاتي ومن يتفرق إلى جميع العوالم. رضي الله عنه lepp lo xamantene dafa bëbb balé ci hadara bur yalla deug borom subhanahu wa ta'ala kikoy taw manam kikoy receptacle bi moy nek manam essence yenenbi bi sallalahu alayhi wasallam lepp lo xam dafa juggé ci yenenbi bi sallalahu alayhi wasallam day jaar ci yenenbi alayhi wasallam naam amna lo xamne nak yenenbi alayhi salatu wasallam yenenbi bi sallalahu alayhi wasallam joxulen ko mais si rahmatu janda dalan lako dox motax sen hadarat yi bokul motax hadara yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa nek ni ci kaw hadara yenenbi alayhi salatu wasallam nek ni ci soufam ci sen souf han li joge ci hadara yenenbi sallalahu alayhi wasallam di wacc ci sen hadara mais ci ñom yenenbi alayhi salatu wasallam ci sen ndey jox un peu ci souf ci sen ndey jox ci souf fofu la hadara si rahmatu jani ne radiyallahu anhu nga xamni hadara yenenbi sallalahu alayhi wasallam li ci wad lenn li day wad ci yenenbi alayhi assalam li ci dess day wad ci sayyidna tijar radiyallahu anhu parce que amna lo xamantene yalla dako defal xéetu sayyidna muhammad sallalahu alayhi wasallam te directement day jaar ci ñom sans mu jaar ci yenenbi alayhi assalam lool nak day wacc ci hadra sayyidna tijar radiyallahu anhu am legui nak comme ni la def li julé ci hadra sayyidna yenenbi alayhi assalam day wacc ci hadra si rahmatu jani tamit radiyallahu anhu te ci ñom lay joge ci legui nak hadra fu aqtabi doga nek ci ronam manam yeneen khutbu yi yeneen kilifa yi ak serign tariqa yi ñepp nek ci ronam de ce fait li joge ci mom lay wacc ci si rahmatu jani ci hadra wali yoy ñoñu nak ñom ñoy seddu seen talibe mais ñoñu seen hadra bo xolé ci chamoñ lañ nekké mais hadara talib si rahmatu jani radhiyallahu ñom ci ndey jor bi la nekké ce qui fait que ni amna yow manam limi sedd ñi nga xamné ñom ñoy talib bi ñoon lool mo upp limi sedd yenen walu yi ci dess yenen ñi nga xamantene ñom ñoy sedd seen talib ce qui fait que ni lool mom motax bu yowmal khiyamé khutbu yu magi buñu gisé ngeenel gu magi gi yalla defal talib si rahmatu jani radhiyallahu ñuy joy né yalla yow ndekete defalo ñu dara alhamdulillah ñu yalla bolé ci ma ngi dëgg comprendre wax nga doon wax semaine passée nga ni dëgg nek talib Cheikh Ahmed Tidiane mag bu mu mag nit ñi xamul non dëdë ñu mu la bol ci ay gëneel ñun xamul non lool xel mu ñu ko xam en fait nit dakoy yek dakoy sensation spirituelle bou la quoi bou du luñu expliquer motax buntu mbir yep buntu bi fofu la nek moy liñ doon wax jotta bi yess ci walu sopu gi mahabba bi lepp ci mahabba bi la nek buntu bi yep motax tariqa bi nek tariqatul mahabbat wa shukr lepp fof la ne buntu bi motax ku yalla dimbali deug manam esprit tariqa bi ci bopam manam son esprit en tant que tel mu ngi ci mahabba bi mahabbat ash-shaykh voilà kep ko xamne yalla buntu bobu ubil na lako ba nga comprendre ko ba pare mu def ko ci yow sa affaire baxna ni ku comprendre lool en fait da ngay woro ci yo bare mais li dawal mbir yi moteur bi dawal affaire yi deug moy sop ci rahmatu jani radiyallahu anhu te ci loolu ci la nit ñi di rawante ñoom talib yi wala ñak ko xam ko notu Voilà legui mom mi nga xamne moy kon doono yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci zahir ak ci batin voilà nek ki nga xamantene mom moy secret yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi daw ci mbollem univers bi ba xamantene amul ben wama comme nako wama dharratun illa wa fazat bi qismati comme li an-nadhifi wa radiyallahu anhu wa adal anbiya wal mursalin akhamna lako xata wa mina kullun yubashiru min fuyudi wa no en tout cas amna num ko xam nan sayyid ahmed tidiane dal radiyallahu anhu kudul yenti rek mo la manam ak wala rek ci fay dom ci lay ci lako jele am liko dalé jamono ci ben wax jamono sahaba ay radiyallahu anhu manam liko dalé ci jamono sahaba ay radiyallahu anhum ba karam ñu wol boftu manam sahaba ay daal ñoo ci genn sahaba yenté bi sallallahu alayhi wasallam rek ñoo ci genn ñom benn groupe lañ bu spécial bo xamné yalla da leen tan ñom dañoo genn ci mbolém wax yi nga xamantene mom lañuy wax voilà mais ñu dul sahaba yenté sallallahu alayhi wasallam ñi ci dess ñepp ci ronom lañuy dugg wa ku ay mbirum reuy wala ay mbirum touti ya nañu yalla tass ci barke ba ya nañu yalla moy mahabbu gu wer ci sayyid ahmed tidiane rabbi allah wa buntu bobu yalla buñ ko yalla tejeul mukk amin yalla nañu yalla saxal ci lolu amin ci zahir ak ci batin amin wa xamantene wa dañuy dem ba dañuy jeex ci mom ba jaxaso wa jaxaso yalla nañu yalla doxal lolu amin wa dengue yenenbi sallalahu alayhi wasallam kon liko yalla may ci kon buñu xolé kon gis nañ ne ki nga xamne moy al fardul jami' kutbu zaman bobu ko al khawsul a'zam wa al insanul kamil yalla dako defal mom rek à son niveau n'importe quelle époque bu mu dund yalla dina ko soti ci mom ay xéti xam xam yo xamné mais ben xaj bi do nga bu ko génné won particule ci xam xam bob ben particule bu ko génné won ci univers day sey ndax du ko atal da dul atal faydu ak lèr yi nekk ci xam xam bob voilà même wali ni amna ay xéti xam xam ak xéti yenn ki moy comme liñ doon wax kérok ci yenn asma yeeg yoy da amna nit normal ku bokul ci sen groupe ñom bu ko sikaré du bax ci mom day wéké ko wala en tout cas dina am ay problème yu automatique ci mom mën na dé ci saasi comme mën na am yeneen xéti problème nga xamné nangam la ak nangam moy ñu doon wax sa nek rek voilà yiko dal wa ko xuma la nak qutbuy han wala niki nonu khawfu ki sir ahmed tidiane la dayal mom mi nga xamne moy qutbu bi daw ci bir yenen qutbuy lolo motax en fait mom dafa don lu yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mais de manière impressionnante bokku na ci ndono bu mag bi mu doone yante bi sallallahu alayhi wasallam moy le fait que rôle bobu mu koy jouer te nit ñi duñ ko yépp même walu yu fort yi sax duñ ko yépp mo ra dañuy leg dañuy fogné ñom ak yante bi sallallahu alayhi wasallam dañu am relation bu direct bu amul ben intermédiaire fekk cheikh yi ci digg bi mais dañ ko yegul en fait dañuy sincère ci niñu waxé mais c'est parce que dañ ko yegul mais mi ngi fi comme ni ngay gissé ci biir walu yu tam ñu am relation borom bi subhanallah ci anam go xamantene da fay direct ba nga xamné ñom dañuy muju sax gis né seen relation ak seen borom kenn xaju ci kenn newu ci alors que yannabi sallallahu alayhi wasallam la budda mi ngi fi non ni nga waxal da fek muy taw ci direct voilà sallallahu alayhi wasallam voilà voilà duñ ko voilà duñ ko identifier voilà duñ ko identifier voilà donc kon c'est kon légui nak yenenbi nak sallallahu alayhi wasallam mom a son niveau benen affaire hein ça c'est a son niveau benen affaire parce que c'est la hamti jarra dal limi fort fort fort sahaba yi kanam ñoko fété ko niki nonu ki ñu tuddu yenenbi alayhi wasallam ñoko fété ko way mag nañu hein way mag nañu ah ashabu rasulullah sallallahu alayhi wasallam sahaba yentou bi sallallahu alayhi wasallam ah c'est que non o ben c'est que bo waxe li ci jabu bare wa radiyallahu anhu bo bare ne sahaba yi ñom ñoko wa motax sahaba yi kenn du len bolé ci motax buñu tuddu wali yi duñ len tuddale lool mom motax mom ñom duñ len tuddale ci wilaya parce que maqama sahaba biñ am bokut ak maqama wilaya dara ñom catégorie spéciale à part à part comme le sayyid ahmed tidiane wax radiyallahu anhu suñu digënté ñun ak sahaba yi mi ngi melni ñun képp ko xamantene mëna fa a'maluna ma'ahum gis nga ki way nako sax anna fa a'maluna ma'ahum kama qala shaykhuna ka tayril qatati ma'dabibi namilati wala suñu jëf ñun comme cheikh wax ba déra suñu sëriñ ñu wax ci suñu digënté ak ñom mu ne comme mu ne ka tayril qatati comme pit taxum pereumta bi nga xamantene dafa gaaw gaaway bo xamne danaka aduna bi mëna ko wër ci lu gëna tuti bëss ci lu gaaw mu dem wër aduna bi delu sa bitax mom ni mi nawé mune comme ak ñun tatayru qatat ma dabbi bi namilati ak dukkatu mbelentane bo xamantene sax daf ñu mbelentane bi sax tank bi dafa dam manam ni mi dukkati non ni mi yexé bo comparer sahaba yi sen evolution spirituelle ni mi gawé ak ni ñi déné nga compare ko ñun non la mel ya munu non il faut pas mais c'est Moustapha xam nga lu mo impressionnant wa moy sahaba yi radiyallahu ta'ala non ñom ñep bo xolé ci téré surtout ci sahih yi yoyu mais aspect bobu du feñ ci ñom manam le fait que ñu nekk ci catégorie spéciale bobu xam xéetu xam xam yi ngay wax ni walu yu mak yi ñom afraad yi ak yoy mafatul kunu ñom dañ ko am ñom amon nañ lolu mais li gëna yéme moy en tout cas feñul ci ñom wa non mais le feñ na ci ñom c'est que dafa am benn affaire bu am solo moy riwayati moy dafa am lu leen taxaju leen lu ci na téré xam nga tay téré bi comme tay bo xolé musnad imam ahmad amna ay xéti hadith yu ci nek comme par exemple bo serlo yoy moy souvent hadith yi wax ci walu abdaliya ak yoy ak xéet gogou par exemple yoy meun nga ko gis ci musnad imam ahmad te do ko gis ci sahih bukhari do ko gis ci sunani li len taxo jox moy jaamu yalla yi do ci jaamu yalla do motax ñu lan as-sunan bu fekkante na sahihi li len taxajuk moy djel hadith yi gëna wër mais yu ag yenn niveau yenn degré yi ci wër ba paré di wax ci ay catégorie nangam ak nangam ak nangam amna yenen mbir yo xamantene leg leg ñu juñju ko wax ko ci seeni mbir ci seeni manaqib yo xamantene day wone seenu magal deug deug comme yenn karama yi ñuy def wala yenn affaire yi et cetera wala yenn xéetu jagle yu leen yàlla jagle comme niñ ko xamee ci Seydina Omar radiyallahu anhu xoola Seydina Abakar radiyallahu anhu li nga xamante ne moom la ñu wax xadis yi wax ci moom masalan ne bu ñu jëloon benn maanaam ngëm yàlla teg ko ci benn balance jël ngëm yàlla Seydina Abakar radiyallahu anhu teg ko ngëm yàlla yi mboolem ñu ci des maanaam yenn yi rek mu génn ñëpp malaaka yeeg nit ak jinneeg ñëpp ñu teg ko ci benn balance bu Seydina Abakar radiyallahu anhu ci beneen balance ñu teg ko bu beneen ci bii mooy ëpp bu Seydina Abakar radiyallahu anhu kon loolu da ngay gis ne affaire yi feeñ na et que ku mel ne Seydina Ousmane radiyallahu anhu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne li ma lam astahi mim man tastahi minhu malaikatur rahman lu tax ba du ma am kersa ci koo xam ne malaaka yàlla yi dañoo am kersa ci moom et cetera ak yeneen bim naan Bilal lu tax nga jiit maanaam lan nga def ba jiituma àjjana maanaam ma gis say tànk biir àjjana lan moom nga def xalis bu nekk ci moojami bu Tabarani rahmatullah alayhi et cetera maanaam muy wax ci Seydina Omar radiyallahu anhu ne fu mu romb seytaane du fa jaar 40 jours mbedd mu jo romb ah Abu Ubayda mu ne moom mooy aminu hadhihi al-umma l'homme digne de confiance de cette communauté ki ci des Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu mu ne mooy xawaari yu umma te xate maqaama la boo xamante ne comme niñ ko gisee woon benn dafa restreindre ci àdduna bi dafa restreindre ba nga xamante ne maqaama bu yéeme la benn nit rek moo koy mun am tellement dafa reste maqaama la boo xamante ne aksi ci dafa jafe nekk ci niveau maqaama boobu dafa compliqué xawaari yu mooy koo xamante ne dafa gis nga ci dëggu rek lay dellu mooy koo xamante ne ni mu àndee maanaam dafa dëggu sincère ba wéx tàll sell ci ni mu engagé woo ci diine ji kooku mooy xawaar yi loolu moom moo tax kooku c'est que en fait xeetu nit la koo xam ne day xeexal yàlla tout le temps moom ambition yépp dundam yépp mooy xeexal yàlla loolu rek mooy din mooy àdduna maqaama boobu ku ci taxaw noonu ngay mel moo tax d' ailleurs ku ko am sax dina jafe yaakaar naa nit gis la te du la xàmmee parce que kooku nit lay doon nit la koo xam ne ni xam nga ñi nga xamante ne dañuy xeexal l'islam xeexal diine yàlla ji di ko jaare ci xam-xam bu leer di argumenter ñooñu mën nañoo bëri ci àdduna bi mën na maanaam ñi ci am ci jamono duñ nekk benn ñaar ñett déedéet dinañ nekk mbooloo jamono jo ne ñu ñu néew dinañ nekk mbooloo ñi nga xamante ne tamit ñoom ñooy xeexal l'islam di utiliser ay armes ñooñu tamit ci àdduna bi duñ nekk kenn duñ nekk ñaar dañu nekk mbooloo jamono jo ne mais ñi nga xamante ne ba pare kenn ku ci nekk ci groupe bi daf ci am ñoo xam ne ay élite la yàlla da leen cee may gu yéem kenn ki moom ñenn ñi ñoom bu ñuy xeexal diine ji maanaam ci wàllu xam-xam ni dafay leeraay goo xam ne day yéeme ñeneen ñi ci des yàlla def leen ñu nekk nit ñoo xam ne bu ñuy xeexal diine ji maanaam dana ci aay goo xam ne noonu bu ñu taseel dañ lay duma mais xawaar yi bi moom nit lay doon koo xam ne ñaari côté yépp la mané c'est à dire que bu dee ci côté xam-xam bu leer ak argumentation bu solide daf ci aay boo xam ne kenn mënu ko résister irrésistible la niki noonu la mel ci arme yi aussi du safe wala wa Zubair ibn al-Awwam loolu radiyallahu anhu wa Seydina Ali xam nga noonu la meloon moom tamit mais voilà pourtant ci ñaari côté yëpp mais pourtant maqaamu boobu ki ko taxawe du woon moom Zubair ibn al-Awwam la woon radiyallahu anhu no sayyidna ali mom moy as-siddiqul akbar as-siddiqiyatul kubra en fait te sayyidna bo xolé maqama bob sayyidna okay abou bakkar radiyallahu anhu mom mi ngi taxewon maqamul qurbah moy maqama bi afrad yi taxawé parce que afrad yi maqam bob la nek moy maqamul qurbah manam mo gën kawé maqama siddiqiyya bi même boudé sayyidna bakkar pourtant dañ wax as-siddiq voilà ma xignal géré que mais maqama siddiqiyya bim koy yexi bob mak la nek ko mais romu nako dem bu yag radiyallahu anhu hein gis nga bo xolé et cetera manam bo topé lol di nga gis né hein ay kilen ñom yoy xamoon lañ ko doona fënt ñom mais mu am benen tamit aspect bo xamantene mat na bayyi xel ci xépu seen doxalen niñ doon doxale parce que ñom période bobu surtout ñom li ëppon doole ci ñom mo doon xam nga ki nitu yalla yi dañuy am ñaari aspect parfois mo la lay lay yalla mëna la boole nga nekk nitu yalla bu mag bo xamte do xam ci mom loolu ben aspect kessé ngay xam ci mom bi ci dess yépp occulte totalement nebbutu mais totalement ba nga xamantene dañ koy réré aramu réré go xamné ñi ko xam ci nit yalla yi dañuy yému naka la nit nan lañ mëna réré ki ci anam gi naka la aduna mëna wurwurlo ba ñu réré waji ci anam gi mi parce que dafa am ci ñom ño xamné dañu am volé bi nga xamné dañu am ñaari volé yépp en même temps sa du ko aspect bi nga xamantene mom moy bu zahir bi nga xamantene samonté manam d'abord té xam xam bi ba paré jotaliko lolou dafa prioritaire ci ñom dafa important ci ñom ba nga xamantene lolou fokk ñu def ko mënul ñak lolou nak buñ ci nekké préoccupation bi ñu préoccupé wu ci lolou moy tax ba benen côté bi nga xamantene pourtant am nañ ko mën nañ ko mais dañ koy occulter duñ ko laal duñ ko incarner manam dans le sens moy duñ ko jëfëndiko pourtant mu ngi fi lool moy benen boray lool nak mo dalal sahaba yi radiyallahu anhum parce que sen jamono buñu nekkon di def ay kéman di def ki di nek ci yoyu rek hein comme diine ji duñu ko mun ñom duñu tal manam sen préoccupation bu mat seuk parce que dañu waron jël sen énergie yépp di concentrer ko ci fexé nan la yenenbi sallalahu alayhi wasallam ni muy jàngalé diine ji ñu fexé bu récupérer sen énergie yépp ñu concentrer ko ci lool de telle sorte que yenenbi sallalahu alayhi wasallam tamit ci lool la doon concentrer wu motax même yenenbi sallalahu alayhi wasallam malgré miracle yu bari yi nekul lo xamantene dafa nekkon lu préoccupant ci mom soxla du won lu mi préoccupé wu li ëpp limi préoccupé moy nan lay dafa transmettre diiné ci so xolé sahaba yi tam radiyallahu anhum ñomit loolu lañ doon préoccupé wu and ak ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci walu leer ci walu secret ci walu ay may xam xam yu tukke ci yalla yépp mo ci ëpp ñepp ci lu ñaari nit ñu xellu dul wérante manam mo ci ëpp la ñëpp sahaba ay radiyallahu anhum doon gis leer gogou doon nek ak mom doon ko recevoir ci mom directement mais loolu du doon li leen préoccupé moy nan lañuy recevoir xam xam bi nga xamantene mom lu yenenbi sallalahu alayhi wasallam jël ci boromam té mu obligé ñu war ko transmettre génération yi ñi ñëw ñu préoccupé wu ci loolu mom motax borom xam xam yi nga xamne ñom ñoy yanu sharia bi ñoñu nonu deug ñom ñoy yeur par bi gëna reuy ci ndona yenenti am sa buñu ci dess sax comme niko ñu bari yaakar ñu bari dañ yaakar ne ñi nga xamne ñom affaireu haqiqay tour yalla yi ki yoy lañ xam ñom ñoy yanu par bi gëna reuy dedet ñi yanu par bi gëna reuy moy ñi nga xamne ñom ñoy yanu sharia bi deug parce que sharia bi moy doxal diini ci haqiqa bi dafa gëna individuel plutôt mais li doxal diiné ji tax muy continuer ci génération yi té mom ci bopam mo yanu secret bi nek ci haqiqa bi moy sharia bi et que lool motax mom la cheikh abdallah dabbah don wax radhiyallahu anhu né ñooñu nonu buñ xamone seen deug deug grat ci yalla kon dekk bu koñ bu ne dañuy xol ki nga xamantene manam seen borom xam xam bobu ñu ne mom du laal suuf dañ koy yanu tout temps de bar dañ koy awonté ba paré mu tek ci né yalla nañu yalla boole ci ni nga xamantene ñom ño xam seen gëdd ba jox leen ko voilà xam nga lool sahaba ay radhiyallahu anhum lool mo nekkon seen xal radhiyallahu anhum et que contrairement ak par exemple ñeneen yeneen xéet walu yu ñew seen ginnaw nga xamanteni responsabilité bu 10 bi sahaba ya amon da day am ñom amuñu ko parce que xam xam bi tassarone ci réew yi ci dëkk yi et cetera yu bëré bëri day fégné ci ñom yo xamné parfois nit ñi dañuy wax dañuy ku xamul day fogné mais xana kon ñi ño gëna ki sahaba yi parce que lool moy ku xamul alors que sahaba yi radhiyallahu anhum ñu gënon xam ñu gënon kawé ñu oppon maqama ñu gënon djégué yalla ñu gënon for ci zahir ak ci batin mission bi jëmono joju moy transmettre diiné bi waaw ñom ci loolu lañ gënon préoccupé wu voilà exactement mais pourtant andak né ci batin ñi ngi incarner leneen ñi ci dess ñoo motax xéet walu yoy sax ñu gëna for hein walu yu bo xamantene mom tout temps day manam day meuna bolé ñaari affaire yi ba paré fégnal bi koku mo ñoo ñu gëna for walu yu bu mel nonu mo xal so xolé ci rahmou tidiane radhiyallahu anhu mom non la nak la xamantene pourtant andak limu meun non def ci ay karama ci ay kima lan la mu feyé ci ñoma walu yoy mais du lol mo leen préoccupé lon li leen préoccupé lon plutôt moy nan la nit ñi di xamé seen diiné nan lañ koy appliquer nan lañuy démé ci yalla té yalla rek tax ñuy jaamu yalla té yalla rek tax nan lañuy mëna sobo ci yoon bi nga xamné moy tax seen digënté ak seen borom ciel la lol non mo upp doole yenn futuhat ye ay kash kashu ye ay kiyuman yek yenen xeti te lolou mom non la jangal lolou la jangala lolou la tassar lolou la yare tamit mi nga xamantene ñom ñoy ay talibum te bo xolé wali tariixa bi mais sans exception ñom ñep non lañu doxale ba ci bo xolé ñom cheikh omar radiyallahu anhu cheikh omar radiyallahu anhu bo gisee limi bindé ak ni mu doon xex ak yefir yi ak et cetera ak yoy da ngay gis ne da ngay manam xetu li nga xamne borom batin bu reuy la ak maqama yi ko yalla defal ak yoy mais da ngay gis ne zahir bi da ko jox doole bo xamne manam mom da ngay gis ne danaka ci loolu la yeungu wala diine ji li la nango taxawal affaire bi ni la ni nanga mom da ngay gis ba tassi motax même khilafa gi mu doon wax ne dako am deug yalla dako wursugal subhan rabbi lay bi mu ci ndik argumenter ne lolu preuve bu reuy la moy li yalla dajale ci mom ci mu dajale ko ci xam xamu sharia ak ci tariqa bi ci anam go xamantene ak ci haqiqa ak ci tariqa bi ci anam go xamantene da koy transmettre te yalla tax te setu ci manam amul dara lu ci laqal wala lu ci neub wala yu mel non ba pare tamit andul ak di utiliser xam xam bobu pour di ñu diko corrompre wala muy jaxaso bouri ak yu mel non legi sama argument yo la developer yoy la gën developer que ça soit biñ tolé ci walu sharia bi yi wara khalifa yenen ci bi la sallallahu alayhi wasallam que ça soit biñ tolé ci xam ci walu tariqa bi ni wala khalifa si rahmatu jalil la radiyallahu ba pare sa daf ni bokku na ci li prouver ni man mi khalifa deug la ci khalifa si rahmatu jalil radiyallahu te moy argument bi mu jikko joxe moy ci ay xam xam tariqa bi man ci développer di ci jangalé lo xamné di ci léral lo xamné buma ko defut wala buma ko deful won amana mourir amana mourir yoy té niki nonu lañu gis ñepp ñi nga xamantene ay manam seenu khilafa mëne fu ko xel ñaar ci zahir ak ci batin ñepp non lañ doon doxale ñoom ñepp non lañ doon doxale xam nga dafa ak buñu génné ñoom Seyd Arabi Ibn Sa'ih ñoom Seyd Al-Hajj Malik ñoom An-Nazifi ñoom buñu génné ñoom ñepp ñoom Seyd Nasalah Salah de la del et cetera buñu gën mais nañ xol rek par exemple ku melna Alhaj Abdaziz radiyallahu anhu da ngay gis mom xam mom mom kenn du ko rend da ngay gis mom ay ñom Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu ñom voilà mais ay ñom Seyd Abbas xolo Seyd Abbas Seyd Abbas sal ay ñom ñom Alhaj Abdou radiyallahu anhu mais da ngay gis ne ñu xam nga ni Alhaj Abdou ñu bëru mën nañu fogné sax mom amul batina pour mais gaay dañ fogné mom amul dara ci batina parce que tellement zahir bi la mais lool la hein mais am doole ak zahir day tektale am doole ak batine parce que bu batine bi deugaru zahir bi deugar ah am doole ak zahir day tektale am doole ak batine xana gisul woné ku amul doole batine du mun résister ci yenn mbir yi bu ko mun parce que amul doole bir doole bir ku amul comme ni ko wala fi di wax rek sac bu deful dara taxaw bo gisé sac bi taxaw c'est parce que ci bir dafa am lu ci nek ah oui gisulo de ki amul doole leg leg manam ki amul doole bir ni batenam bi lolo tax ci zahir ndou ko gis manam dou meuna resister ci yenn mbir yo xamantene yu touti pourtant yu doyali pourtant yu doyali dou ko mun resister motax da ngay gis day julli day rombu ni di rombat mais dou ko baye xel lutax parce que bir bi dara newu fa bir bi parce que hein parce que nit li gëna neew ci ab julit bo xamantene amna touti batim moy mom julli du ko rombu ci xel mi di dal tout temps de poser wa ci man julle gu mu bu legi nan nit ken ni dul manam lool mo le minimum ñu ñep xam na li may wax manam sama xel bu dal wala boy def lo xamne bakkar la mu lenn li bakkar la sa xel baña dal wala wa lool la quoi ça c'est le minimum moy xeyna am nga touti batine manam lan lañ wax batine nekul comme li sénégalais yi yakar manam moy kou la togn nga def ko lo xamantene après da fay djugé yakule da am batine dédé lool lañ wax batine ba hein voilà hein exactement mom moy apparaître ci extérieur bi mom moy comme auto force bi koy pousser ci moy daw bu gaaw bi mu ngi ci biram ci moteur bi voilà mais nekul ci carcasse bi ci biti ni voilà alhamna ni yo fofu inshallah wallahu ta'ala ala sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin